छोड़ दो मुझे, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा मैं यहां से। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। लड़की थी जिसे मैं प्यार